اصلي کافر ته په خپل کور کې کدی خنزیر خوري که شراب خوري کده ارش عبادت کې ورلدی په بازار کې د عبادت خانی حق نه لري چې جوړی کې په سارا کې عبادت خانه له اسلام امر کې چوي نه دی خو عبادت کې ور جوړه کنه کدا اس په مضمون پوهیږي نو اوس د هغه چا وعید ذکر کوي چې کافر خودی مګر اصلي کافر نه دی مرتد سوی دی د مرتد په باره کې حکم سره کم دی دغه ده نو خلاصه د خبرې دره بت دا ده چې په تیرو د سو کې چې و د توحید د رسالت منکر چې اصلي کافر دی د هغه عذاب بیان سوی چې اخرتي عذاب دی یا کې د مسلمانانو مقابله کول قتل کیږي به اوس د هغه کافر حکم بیانیږي چې موږ بر مرتد ورته وایي چې اسلام یې پلار وړی دی بیا کافر کیږي هغه به سره کم هغه نو دوه شاخه ته باره ویشی په د آیت کریمه کې چې ورته وګوري الله فرمایي من هر هغه څوک کفر چې دی کافر سی بالله په الله سره چې په الله سره کافر سی یو سړی بروي زه په الله نه یم کافر الله منم په رسول نعوذ بالله کافر یم رسول نه منم اوس خو به نو مؤمن یم د رسول کفر د الله کفر بیا سره یو ولې چې ته د رسول منکر یې دې څه مطلب دی نو خو رسول ته به د هغه وایي چې یم ته درواغ وایي نو خدای هغه چې د الله خبر ور درواغ کړ چې په ظاهر خو ته الله نه درواغ جن کوي رسول چې درواغ جن کوي خو هم الله درواغ جن کوي الله دا زما رسول دي تر تازه نه منم نه دی رسول نو دا بیرته کفر واغه الله ته دلیل نو په دغه هغه نه کړی ذکر چې معنی د مؤمن سر په خلاصي څوک چې کافر سي بالله په الله سره یا په رسول د الله په کې نشته څه وخت من بعد ورسته ایمانه تر ایمان راوړلو ده ایمان یې راوړی دی کلمه یې ویلې اوس د اسلام سره د خاطر دی بارنه کلمه د کوپر وای معنا یا الله ته بدرد وای یا قران ته بدرد وای یا یو رسول ته بدرد وای دا یا د قیامت منکر دغه مومن به هیڅ یانو سچ دی انکار وکړي په ارشی کې د الله ځین انکار راځي نو ورسته در ایمان الا مگر من هغه څوک وکړي چې زور گیر کړي شي وقلبه او زړه د مطمئنن مطمئن وډاډای آرامي بل ایمان په ایمان سره دغه سړی نه حساب د من ځواب باسي الله وای دغه نه دی یادو نو څوک یاده ولیکن دون خبر د من اغه څوک یاده و شرحه چې د خلاص کړی وي بل کوپر په کوپر سره صدرن جګر و زړه خپل چې کوپر تی سینه د اس خلاص یې خوشحالي مخله د تجلای کی دی ښه خوشحالي کی کوپر تی جګر خلاص دی د سړی الله و در یادو اغه مکره د ما بین ز وېست نو کافر څوک قسم کی چې مسلمانی ورسته تر اسلام کوپر کی دوا یو دغه سوچ بل چاته پک پر نیول دی ول چې در زړه مردک تر وباسم وای د کوپر خبر یا قران ته بد نسبت وکنه اعوذ بالله یا رسول الله ته وکیا یا په اخرت یا قران ته هم تبد کوپر یو خبره ځنی غواړي کني وای وژنم یا تړلې دی لاس ده بس په تختاوري ته لاس ده پر کوم وای د کوپر خبر نو دا مکره سو پر چا باندې پر کوپر چې زړه یې باوري په ایمان د کوپر کلمه ویل الله وي دین حساب دی د دې لپاره عذاب نشته څوک یاد یې الله وي ولیکن من اغه څوک شرح چې د خلاص کړی بل کوپر په کوپر سره صدر انځګر چې زړه یې کوپر ته باغ باغ دی خوشاله دی د سړې د یادو او مخ کې ایمان راوړی دی نو پرې به څه کیږي فعليهم غضب من الله فعليهم فردغ خلق نو غضب غضب و ناراضگی د من الله د الله خاله پر جید میاد نه ناراضه زما غضب ورته متوجه اخرت کې ولهم عذاب عظیم د دې د فار عذاب عظیم لی چې دا مال مرتد بودی د مرتد حکم ما د تبیان کې د نری هغه حکم سو د شزی هغه حکم سو د دغه آیات فار وسی او شان نزول دی شان نزول دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چې په مکه شریف کې اوسېدی درلس کال ژوندۍ دلته کې راکړل په دې درلس کال کې رسول الله صلی الله علیه و سلم سره هغه ناکرجه وسوی چې د ویلو نه دی معنی د رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه رفیع الورشان او د کفار هغه ظلمونه چې ورسره کولې خو پیغمبر بس غمل د الله تعالی له طرفه نه د جهاد امر سوی نه د هجرت امر سوی نو دغه چې ایمان راوړ او هغه خلک هم دغه در تکلیف لاند هغه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته اجازه ورکړه سو چې ولار سره دا وطن پرېږده او دا سخت خپل ابایي ټاټوبي چې مکه ده مدینه شریف ته اجازه ورکول سو د مدینه خلک چې ایمان راوړ او هغه هم ذمہواری واخ صبر راس مشتا دفاع کو زید لر درکو راس تو اندوالان ګر دراس نو رسول الله السلام خو په خوپیا ووتی خو کفارو نه پرې شو د شهادت اراده کړو دا نور اصحاب خو نه بره د ګردو زړه بس وختي چې باید موږ ګرځو لار پیغمبر اعلان ورته کړی شو چې دا چا واس کیږي په راځي ان دا چې کفارو په سکتل چې په چا به پیدا چې دازي بس بیاغه باندې کی ول بس زولنی ورواتې جیل کې اچو برل دام دغه پر لار زی بره به الته بیا د ماته ډاله جوړی پالټي به جوړی بیا برازي هم یې به کیه به جنگونه کی نو دا مسلمانانو به د خپل د هجرت اراده ډیره پټه ساتله. خودی به دغه نه جاسوسان درلوده چې کتلې پر روحیات به پیژند چې دا زیمره به بنج کی. نو د دغه بنجانو په لړ کې چې یو عمار ابن یاسر رضی الله عنه، عمار نوم دی، د جزوان پلار یاسر نومیږي، مور یې سمیه نومیږي. نو دی او خپل مور پلار، بل صهیب رضی الله عنه، بل حضرت بلال رضی الله عنه، بل خباب ابن ارت، دغه څو صحابه کرام، بل سالم، دغه یو ډله په دیو د کفارو سر خلاص چې دا نه فرض غرض دا محبت هغه د نبی علی السلام پر رګ باندې دی چې معنا دلته دی ډیر پریشان او دی بنجان ته بنج کېدو سره نه وایي چې بنجان نه کړ بارنه تعذیبونه پر را شروع. هغه قسم تعذیبونه چې د یادولو نه دي چې تاسو محمد تشکنزل وکي بار از مزله تلویر چې نو تاسو نفس زی تاسو محبت او علاقه ځن قد حسوي ده. نو دا اړیو چې به غوښته چې محمد ته دغه وایي دغه وایي د کوپر کلمات. حضرت یاسر چې د عمار پلار دی او حضرت سمیه دا دوه چې دا خورته چنګ سو بار از مادر خپل ولاکه دا کلمه راوځي چې زه به محمد علی السلام ته بد وایم بل اصل اسلام آزاد. حضرت یاسر رضی الله عنه هم په وحلو وحلو کې بره شهید کی. حضرت سمیه چې د یاسر کوروالا ده د عمار بن یاسر د هغه مور، هغه چې و د هغه سره په د پښو په منځ کې پلا په نیازه باندې واله کالی ځنی وکښل د کفار ظلمونه د هغه وخت د رقم راشلو دي. دا خو یو تعبیر د اقتصاد زیاده تکوم ارسوک ته پر خپل مور پر خپل خور متصور کی چې دا رقم سر کې نیازه خو هغه کاړه د چپ سر کې وسپنې کیره دا د پښو په منځ کې داسې ورته ورکړه او کالیز نکشلی و چول نو نیو ایغی و نیو ایم لاس ما زاد چی کوی وستم پا اسلام که داغه رکم مرمونیستا چه دا اسلام پر سر داغه سی ورسر سیو جا دا کپارو پا جلو کی جی روز تا یا خوب آغا نکی دل آغا دا کپر کلمه چه دی گوشت جا نو ایل برای دوا زور ور وشان را وستل یا پشای پا یو پسی ورو تر بلی پا بل پسی ورو تر برای وشان و تلشت کش پی سر کش کر پر ما بین زی دوا زی اکر داغه رکم د دې شهادت پر دغه رقم شو. او سره په وشانو پسې نه تړي په ټانګانو پسې تړي په لنجرانو پسې تړي دا رقم چمکي خدای عادت د عذابونه د وخت څخه داسې را روان دا د وخت شیدان سول هغه دی عمار زوی دی هغه ورته ګوري دغه ته حاضر دی هغه ته وایي د کوپر کلمه وایي پسې دغه انجام. حضرت خباب رضی الله عنه بل صحابي دا چې د دې سره بندي و هغه هم دغه رقم کړي اختیار یې ورله ورکړي چې کومه خوا کې هغه ورته بس د محمد په باره کې هېڅ نه سم ویلی زما پر هغه کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله تیش کوي هغه وکي هغه هم په وهلو کې دالته په زور شهید. نو دا درې بنجان پاته سو په کې عمار ابن یاسر هغه کمزوري وکړله هغه ته چې د عذاب د قتل د مختوف ته شهیدان کړی ویلې دل چې موږ په یونس راس ول خپل مور مبارکه ویلې چې دا رقم سو بره سیدی بره چې دی کوم خبر از نه غوښته چې نبی علی السلام ته پلانې خبره بده وکس په کده به هغه وکړي چې وګبلانو فرمایش دوغو دا وکړه دا وکړه دا وکړه دغه د وکړه بره ایلا چې لای کی په دغه لکه دوی کې بره وګرځي دی لاري مدینه شریف. نو تر هغه ځای پورې جوړه لچا خبرې بور پیاس چې ما خدای نبی علی السلام په شان کې دا خبره کړې دا به کړې هغه نور بنجان پاته سو هغه صهیب بلال په اسلام کې لومړنی شهیدان چې په اسلام کې سیو دي دا تاریخ ګرځي چې یان لیکلې دي د مسلمانانو لومړنی شهیدان دغه درې نفر دلته و چې د یاسر و سمیه چې مېړو مې نه جا او بلغه خباب یو په هجرت کې د هجرت بیا چې مدینه ته ولاړ هلته چې بیا اول نفر شهید سوی دی هغه بیا تاریخ ټاکلی دي دا چې په اسلام کې چې مسلمانان راغلي و مړي خو پکې سیو به شهادت چې کفار ور کړی دغه لومړنی د شهادت مؤسسین دي دا څه شهیدان بیا کیږي بکې دی ته اساس ورته کړی دي ته جې لارې چې راځي نو وایي په سبب په هغه ثواب دی ور سره شریکان. نو حضرت عمر چې ولاړ یو مدینه ته جوړلې و نبی علی السلام ته حاضر سوریا رسول الله په ما دا څه بده خبرې وکړلې زه یې دا وایي نه سم دا رقم خبرې په ما وکړ زه اوس مسلمان یم که زه اوس کافر یم زه اوس سره کړم په ما دا کفر خبرې وکړ. رسول الله صلی الله علیه و سلم پوښتنه ځې وکړه بارې کیف وجدت قلبک برل تا چې دا خبرې کولې دی فرمایش تر کا واست تاسو رته څنګه پیدا کوي زړه دې څنګه و بارد ولیا رسول الله زړه خو پر ایمان او پزړه کې پر خپل پر خپل په زور را باندې ویل پزړه کې مې دا خبره کله قبل ول چې تاسو پر بدن زما زوز له پیرزو کې زما پر تا باندې ښکزل پیرزو کې هیڅ تکلیف زړه مې بالکل په ایمان را ډاو پیغمبر علی صلوات و سلام پر سترګو کې وشکر علی چې دا زړه مونږ درته بیا کړ چې ما پلا ته تاسې کې زما مور یې دا رقم کړ په پیغمبر علی سلام جوړل بره وده تو ول فان عاد فعود والكبات تنكر بیا ما تشکل زلو که پروانه لري ولي استاد مطمئن دي نو ګورم مؤمن بنده ته په دغه وخت کې چې کافران زورګره کې او دای پر دې خپل قتل باندې وبیر چې یا می وزن یا لاس راڅ پرې کوي د دې اکراه د پاره چې باران دوی موږ مکره وبولو په شریعت کې دغه شرطونه غواړي. یو دا دی چې د عذاب چې هغه ورته ذکر کړي، عذاب به یا قطعه د اندام وي یا به د ده وژل وي. دا یو. بل شرط یې دا دی چې حکم څوک چې تا ته اکراه درکړي، هغه به په دا کار قادر وي، تا به څوک نشي ځینې خلاصولی. بل شرط یې دا دی چې ستا په زړه کې به دغه ام یي چې که راته فرض کړي اجرا کولی شي. مازی بیرویي مې نه راباندې تطبیقي شلې دغه رقم کړي دي چې دا درې خبرې سره یو ځای سولې، کیدای سي په خبره پوهېږي. معنا چې د هغو کفارو دا تهدید چې تا ته درکړي، هغه به یا قتل یا به د اندام کاټول. دغسې دوه. بل دا دی د هغه کافر وس به ته پرېږدې بولې چې په وسه یې پرده. بل به ستا په ذهن کې دغه چې راباندې تطبیقیي پرېږدي مې نه، په دغه صورت کې نو تا ته دا جایزه ده چې زړه دې پر ایمان باوري په خوله د کفر کلمې ووایې. الله دغه سړی استثنا کوي چې الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. او دغه چې دی مرتد سي ایمان لري هغه نو کم دی. علاوه ولیکن من شرح بالکفر، دغه ته مرتد وایي چې کفر ته یې سینه خلاصه کړي، په زړه کې هم په راځي پر خوله یې هم وایي. دغه سړي عذاب دلته بیان شو. نو دغه چې نبي علیه السلام حضرت عمار ته وویل ول فی انعاد فعود، که دوی بیا عود وکړي بیا یې ونیولې، بیا عود وکړه خپلو خبرو ته، بیا یې ورته وایه ما ځان ځینې را خلاص کړه. دغه آیاتونه برانه، دغه آیات نازل شو چې د هر مسلمان دپاره که د کفارو په منځ کې دغه سګیر سو، دغه کلمه په دغه آیات ورته جایزه سو. مسله تسې زده کړه، شرطونه مې هم در وښودل چې په دغه شخص باره د کفر کلمې جایزې دي، چې دی پر قتل وبیریږي، یا پښه پرې کوي ځینې، یا لاس نې پرې کوي، یا یې پښتورګي ځینې کاژ بلای وي چې مونه په کوي. نو هغه درې خبرې غواړي چې باور هغه به پر قادر وي، او د ده به غالب ګمان دی چې هغه یې هم کوي. او دغسې به نه وي چې وایي زه چې سل لښت وم، هغه په سلو ورته د کفر نه روا کېږي، یا چې قتل یې یا څه شي یا وژل یې. په دغسې دغه یا پرې کول وي د اندام. بېرته ترجمه وایم چې تاسې به د مرتد په باره کې حکم در معلوم شي. من هر هغه څوک کفره چې دی کافر سي بالله، په الله عز وجل سره، یا په رسول د الله، یا په دا نور مومن به شیانو، څه وخت من بعد ایمانه، وروسته در ایمان ده چې ایمان ښه راوړي. الا من، مگر نه هغه څوک اکره چې زور گیر کړه سي، اکره زور ته وایي، اکره چې زور پر ورګول سي، لکه دا عمار قصه چې مې درته وکړه. وقلبه، او زړه د ده په خپل زړه د ننه مطمئن باوري بالایمان، په ایمان سره زړه پر ایمان ټینګ وي. دغه سړی نه در یادوم، دغه څه ما سوا نو څوک یادې. ولیکن نون خبر دمن هغه څوک شرح، چې هغه خلاص کی بالکفر، په کفر سره صدرن ځیګر خپل، چې خپل ځیګر په کفر سره چش کی خلاص کی. دغه فعليهم غضب من الله، فعليهم پر دغه خلقو نه غضب و ناراضي ده من الله، د الله د طرفت څخه. ولهم د دې دپاره عذاب، عذاب دی عظیم لوی، د دې دپاره لوی غټ عذاب الله ذکر کوي. نو ولې نو وجه چی شه ده؟ ذلک بانهم مستحبوا الكفر، استحبوا الحياه الدنيا. ذلک ده به سبب سره د دې چې انهم دي استحبو، دی خوش کړی دی الحیات دنیا، د دې دنیا ژوند. نو خدای معلوم داره د دې دنیا ژوند یې خوښ دی، د دې دنیا نعمتونه وشي او شاده یې خوښ دی، چې دی د کفر خبرې کې کفار راضي کوي. دا رقم نو الله دا بیا زه څه کوم؟ دی دا خوشي علی الاخرت، پر اخرت باندې جنت یې نه دی په کار، د دې دنیا نعمتونه یې په کار. نو په سبب د دغه الله پاک پر د زما غضب او عذاب عظیم دی. وان الله بشك الله شدي لا يهدي هدايه نكي القوم واقوم تا الكافرين كافران. دلته په ظاهره دا سبب دوه رقمه معلومیږي، چې یو خو دوی د دنیا ژوند پر آخرت خوښ کوي په دغه وجه، او بل په دې وجه چې الله هدایت و قوم کافر ته نه کوي. دا وایي په حقیقت کې دواړه یو شی دي. وجه دا ده، عادت ته الله داسې دي، قانون داسې دي، چې بنده د یو خبرې دپاره عزم وکړي، عزم په ښې ارادې ته وایي، وروسته د الله عادت راغلی دي بره هغه پیل خلقیه، چې دا پر عزم ونه کړي الله هغه فعل نه خلقي. خلق د ټول افعالو الله تعالی کوي، که سړی لمونځ کوي د دې خلق هم الله کوي، که سړی زنا کوي د دې خلق هم الله کوي. نو ته وانه ما جنت ته ولي راشي چې خلق الله تعالی کوي، پر نازي مې جنت ته ولي راشي خو الله خلقیلی دي، پر زنا مې دوزخ ته ولي راشي خو الله خلقیلی ده. هغه عزم ستا دی، هغه کار ستا دی. الله نفس موږ خبر کړي چې ته چې د کوم شي عزم وکړې په ښه اراده زه بس هغه برار کوم، چې خبر مگر وکړه د شی اراده وکړه ثواب دی، کړه د بد اراده وکړل چې شي د عقاب دی. نو اراده خو زه یادوم، مراد مې ځنې کومه اراده ده؟ هغه عزم سمیم، هغه پخه. اوس چې موږ پخه اراده د لمانځه وکړو، چې دا راولاړ سي الله دا ستا ولاړه وخلقي، چې دا داسه ته ورسي هغه ستا اودس وخلقي، چې پر د لمانځه ودرې ستا افعال ګرد خلقي، خو الله دا دی عزم کړی دی.

هغه دا خبره بیانوي چې دغه خلک چې دي کچیر دی توبه وکړي، دغه سړی چې دا مرتد شوی دی په حق توبه وکړي، ایمان بیرته راوړي، کفر یې هم معاف، دغه عذاب هم بیرته ځینې پورته سپا سړی دی. دا مرتد ته معلا لاره پرېښوله چې معنا که ته د زړه د اخلاص توبه کاږې بیرته د پخوا پوره کړه، معلا زما په دربار کې قبول یې، په دې دربار کې چې دی قبلونه ستا دا د ارحم الرحیمین دربار دی، دا داسې ځای دی. نو دس فرمای ثم بیا نو ان بې شکه ربک رب ستا للذین د هغه خلکو دپاره هاجرو چې دوی هجرت وکړي من بعد ما فتنو، من بعد ما ورثت هغه فتنو چې دوی په فتنو کې اچول سوي وو، د کفر کلمه په دوی ویل سمیږي، دا شیان یې په ویلي، مګر وروسته دوی هجرت وکړي، ثم بیا جاهدو جهاد وکړي. هجرت ګردمر د جهاد دپاره پیلامه ده، په خبره پوه شوې؟ دا یې د هغه دپاره مقدمه ده. نو پیل یې د دغه ځای څخه کول کېږي، نو د هر ځای چې جهاد کول کېږي اول چې د جهاد بنیاد هغه هجرت دی. دا چې اوسي چې تا عیال خوندي کوي، ځان دې خوندي کوي، باره دښمن ته تدار کم شي، رکه خلک باره وایي د دوو پښو سړی وروړه چې بیا کړه هغه وکړه، باره دې دا کار کولی شي. رسول علیه الصلات وسلام ته اول دوار د جهاد اجازه نه کېده چې مهاجر سو ولاړي، د هغه ځای څخه باره د جهاد اعلان وسو. نو دلته هم وار دوار هجرت ذکر کوي. نو ثم بیا نو ان بې شکه ربک رب ستا للذین هغه خلکو لره هاجرو چې دوی هجرت کړي څه وخت، من بعد ما ورثه در هغه فتنو چې دوی په فتنه کې اچول سوي، فتنه هغه ولکه د عمار کیسه چې مې درته وکړه، دغه چې په عذابو باندې اخیسته سوي، د کفر کلمې په ویل سوي، دغه کسان نه دي. هجرت وکړي ثم بیا جاهدو دوی جهاد وکړي وصبرو او دوی صبر وکړي ان ربک من بعدها لغفور رحیم ان بې شکه ربک رب ستا چې دی من بعدها ورثه تر دغو اعمالو چې د وکړه چې هجرت دی جهادي صبر دی، دا صبر په دواړو ورثه کوي، خو چې دا دواړه تکلیف کارونه دي، خو نه ولکه هجرت اسانه کار دی، نه ولکه دا جهاد اسانه کار دی، خو دا ګرد چې صبر د سړي سره نه وي ورسره، خو په درې ورځې غورځ خانه خالي کوي، ولې پر غمیږ د بل وطن هم غمیږي، نو او پاته چې سو جهاد هم غمیږي پر سړي، نو وصبر یې پر ملګري کې چې دی پر دغه صبر او ایمان پاته سي. نو در دغه ورثه چې دی لغفور الله خامخا بخښون کړي دي، دا چیره ګناه ور بخښي چې اكو پریا چې در خوله وتلی ونه. رحیم الله عز وجل رحمت کوم کړي، پورا پورا رحمت پر کی، کامل رحمت پر کی، ولی خدای ایمان سره دا اعمال هم کړي دي. وس چې د آیات سر ته وګوري ثم ان ربک للذین هاجروا، دا چیر در سوس خطیس د کړي د چنیک اعمال چې دي هغه د ایمان بنیاد غواړي، چې ایمان یعنی نو کله عمل قبل یدل پرون په داس کې په ورځ درس کې تیر سوال چې ایمان چې دی دا د ټولو اعمالو سر دی. ک ایمان نه چې ارسونه خیراتونه سره کې ارسونه حجونه کې چې اعتبار نه لري، د اخرت لپاره د یو اجدن پیدا نورته کې. نو در دغه هاجرو در مخه بدل ته پزړي کې تاغ ور سره دی چې معنا ایمان خن اور اور یې ان به شکر به کر ثم پس ان به شکر به کر بس علی الذين اغه خلق لره هاجروا ترغه مخه بوای چې ایمان خره وړي بیا نو هجرت کړي، بیا نو چیش کړي جهاد کړي، بیا نو صبر کړي، د دغه کسانو د پاره چې دی باران الله پاک لغفور رحیم بخښون کی دی، هغه ارتداد او بخښ چې خلې وتلی و او رحمت پر کی معنا نو درجات یې مر بلند کړي. پدې کې نو په دې آیات کې کومه خبره بیان کړه چې یعنی د مرتد د لارې چې مخکې الله پاک غضب عذاب ورته کښې شوی، د الله پاک لار ورته پرېښول چې بیرته که راځې دربار ته، زما په دربار کې توبه کاږې قبلېږې، الله غفران هم درته کوي، رحمت هم درباندې کوي. نو فسی یوم تأتی په دې آیات کې چې بیا دې رب کې د ما قبل سره دا دی چې دا نن په داس کې چې دی هغه دی د مرتد دپاره عذاب ذکر شو، بیا که د ارتداد چا توبه وکړله معنا جهاد و هغه صبر و هجرت یې وکړي، الله یې مغفرت کړي، رحمت یې کړي، دا څه وخت دا رحمت کله دی او دا بل دپاره عذاب عظیم کله دی؟ د دې دواړو ورځ د شویدانو په هغه ورځ ګرده معلومیږي. په دې دنیا کې ګای معلوم سي ګای نیسي، هلته خامخا ډایرک معلومیږي د عذابونه د جبر ثوابونه. یوم دا هغه ورځ ده تأتي چې راتګ کوي کل نفس هر نفس تجادلوا چې دی جګړه کوي د لایل وای عن نفسها د خپل نفس څخه، معنا د پاره د نجات خپل ځان. هر انسان په هغه ورځ کوشش کوي چې کښې زه خلاصم، خو ویني چې جنت دوزخ خبره وس نغده سوله، که خلاص وي جنت ته ځي، که نه شوې خلاص دوزخ ته ځي. نو دی چې دوی پر د انډوالانو پر پلارو پر مور پر ګرده ګرځي چې نیکي دا نه نیکي خو ماته راکوي او کومک خو راسره وکړي، مګر نه پلار ورکوي نه مور ورکوي، هیڅوک نیکي چا ته په هغه ورځ باندې نه ورکوي چې زما خپل حساب نه تسبیح سوی ته بیا ماته ولاړې وه ماته نیکي راکړه د اورز باندې. نو هر نفس مجادله کوي معنا کوشش کوي دپاره ځان د خلاصولو، په دغه ورځ دغه عذابونه و دا ثوابونه دي. یوم دا په هغه ورځ کې چې تاتي چې راته کوي څوک کل نفس ار نفس راته کوي ار ساکش ته دی چې دا انسان دی مثلا تجادلو دی مجادله کوي دا وکی دلائل وای د چا څخه عن نفس د خپل نفس د طرفه څخه چې مرا خپل نفس ته بچا وکی ځان خلاص کی و توفا کل نفس ما عملت الله وی و توفا او پر اور کول کیږي کل نفس و ار نفس ما عملت هغه چې دا عمل کړی تر ما د مخه به جزا کړي جزا ما د هغه کار عملت چې دا نفس عمل کړی دغه نفس د کوم شي عمل کړی منزونه کړی دي کې غلای او غیبتونه کړی د ار عمل جزا به پر اور لره ورکول شي و توفا ترجمه مذکر و توفا پر به ورکول شي چاته کل نفس ار نفس ما عملت هغه چې دا عمل کړی معنا جزا ما د هغه کار عملت چې دا عمل کړی وسنه د عمل سره کم کې شکړی و د د جزا او ثواب پر اور کول کیږي کمشت سبب شي کی کم جسی زنه ولیک کم کی خو ظلم سونه د چونه کیږي معنا د فزائر عقل دا وای چې معنا ظلم سو کني الله پاک چې دغه مؤمن او د ژخ ورغور دي څوک وای چې دا ظلم دی ظلم دی خپل مخلوق دي چر ځای اچي یاله ته اچي مثلا یو بل سړی دی بدکار دی د بدکاری سزا چې ورکی چې څونه سزا حق دی الله ور بالا کینه دا احتمال لري چې هغه چې نیکی کړی دی هغه د دې نیکی کده خو پر ورکی د بالا بود احتمال یې سچ علاج بالا بود ورسره ورکی دا چې بده کړی چې سزا ورکی دا سزا پر ورکی څه معنی چې نه بالا یې نه ورکی د کومې دوه احتمال یې سچ دی مثال په تو سل چې اخره یو چا کیر برای ورپنځل سه کده د الله پر رحمت کیسته خو دغه جزاوی ځنه ګر سره چې وګه سره دی ونه سي دا رقم دا کیژنو وهم دی لا یظلمو د دې سره ظلم نه کول کیږي د انسانانو سره د ظلم طرز ما در وشه اوس چې د ظلم طرز دغه د چا حسناتي ورکمې کې د ظلم سپه ظاهره باندې یا د چا سیئاتي چې شل چل اخی اکیر کی ورپنځل دغه ورپنځي وشت کې د ظلم سور ډیره کې نه په ډیره دو د عذاب الله ظلم کوي نه په کمې دو د ثواب الله ظلم کوي پر پر برخ ار چاته ورکول کیږي هغه کې د ثواب الله د ور بالا کړه هغه نو د الله تعالی رحمت چې ور سره وي کې د عذاب الله عذاب یو سور کم کې هغه د الله تعالی رحمت عذاب بالا بود نکیده در حق او پس ثواب کی کم بود نکیده در حق فرق کی د بالا بود لاری لا د پس ثواب کی په دې عذاب کی د کم بود لاری لا پر بالا کی نه په دا پای کی دغه توري ذکر واچو چې وهم دی چې لا یظلمون د دې سره ظلم نکول کیږي نه په تنقص د حسنات نه په د زید سیئات چې سیئات په بالا ولیکنو نو بیرته لازم چې مال دغه یو متاتی چې د ټول سبکه په پای کی واچو چې نه دغه دی خبري چې د ثوابونه و یا عذابونه دا په دغه ورځ باندې کول کیږي دغه ورځ ده یوم دا هغه ورځ ته اتی چې راته کوي کل نفس هر نفس تجادلو چې دی دا وقی دلائل وای عن نفس ها د طرف څخه د خپل ځان د خپل ځان د طرفه معنا د خلاصون د پاره دی دلائل وای و توفا او پر اور کول کیږي کل نفس هر نفس ته ما عملت جزا د هغه کارو چې دی کړی و دا نفس و هم دی چې لا یظلمون پر دی ظلم نه کول کیږي نو دغه د ټوله درس خلاصس و خلاصه څه معنا چې یعنی د مرتد د پاره چې مرتد سي هغه عذابونه چې الله بیان کړ مرتد چې لا روپیه شو چې کبیر ته په اخلاص توبه کاج الله غفور رحیم دی راسه کنه د چ غفور رحیم دی څه وخت او هغه بل چې د توبه ونه کاج عذاب کی هغه ورځ ورته وټکل چې دا په هغه ورځ کې دا خبره بیا کیږي چې حل ته سوال او جواب دی د مشقال زرتین حساب الله عز وجل دې مدیر ابتداد څخه وسات الله دې پر ایمان باندې ثبات دوام راک واخر دوام الحمدلله رب العالمین.